city, and no, I dream of you, knowing I. Say this time it's goodbye, dear. Loving you the way I do, I take you back. Without you, I'd die, dear. Knowing I. Een prachtige antieke, vind je ook niet, hè? Van Cilla Black, aan het begin van de show. Eentje uit 1964, zo lang geleden alweer. En toch in kamerbreed stereo, kun je nagaan. Je hoorde van haar Anyone Who Had A Heart. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Fijn dat je erbij bent. We gaan het komende uur weer lekker je oren verwennen met prachtige muziek. Ja, echt waar. Dus het wordt gewoon een hele leuke uitzending met heel veel afwisseling. Maar ook een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld, zo meteen al, een reportage van Jeroen van Gent, dat wilde ik zeggen. Wanneer huilde u van geluk? We kunnen allemaal wel opgewekt zijn of soms ook wel verdrietig zijn. Maar wanneer is het heel veel? En ja, moest je er een traan bij laten, zo wil ik het zeggen. Verder, en dat hoor je dus straks hier in de show in een aardige reportage over een minuut of 6-7 al. Verder, Midas Dekkers, hij komt voorbij met een column over de processie, rups. Gaat het dan ook achter een monstrans aan of is het toch allemaal weer anders? Je hoort het straks hier in de show. En we gaan het hebben over vallen en opstaan en terugslaan met Noeska Fontijn. Zij is topsporter geweest en ze heeft veel ervan geleerd en wat ze geleerd heeft, brengt ze over aan mensen die het horen willen. Wat ze doet en hoe en waarom, dat hoor je straks hier in de show, hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. From a distance the world looks blue and green, and the snow-capped mountains white. From a distance, the ocean meets the stream, and the eagle takes to fly. From a distance, there is harmony, and it echoes through the land. It's the voice of hope, it's the voice of peace, it's the voice of every man. From a distance, we all have enough, and no one is enough.

It's just the same, this miss you game. De donder rolde bij Rob de Nijs. En het missen begon bij Cliff Richard. En dat missen begon in 1976. Miss You Nights, prachtig. Hier in de show dus. Over een paar minuten gaan we praten met Noeska Fontijn over vallen en terugslaan. En ja, Noeska was topsportster. Ze haalde de ene prijs naar de andere binnen. Halen, ze presteerde natuurlijk. En ze gaat haar wetenschap, haar kennis delen met anderen. Je hoort daar zo meteen meer over in een gesprek met Herman de Bruin. Maar eerst nog even Rihanna met Take a Bow. Gast in de studio is Noeska Fontijn. Noeska, welkom. Dankjewel. Je bent topsporter geweest. Klopt. Ja. En een kwaliteit was boksen, hè? Ja, ja. Ik heb 14 jaar gebokst. Uiteindelijk tot het allerhoogste niveau geschopt. Ja. Nou, zonder te schoppen dus eigenlijk. Door, vooral door te slaan. Maar uiteindelijk EK's, WK's en Olympische Spelen meegemaakt. En ook daar nog wat medailles mee kunnen slepen. Zo, dus, ja. Nou, dat kan niet iedereen zeggen, denk ik, hè? Nee. Die daar ook geweest is, want er zijn ook verliezers bij. Klopt. Maar je was wel een winnaar. Er zijn altijd veel meer verliezers dan winnaars, dat klopt. Was je er trots op? Ja, tuurlijk. Ja, al met al onzeker. Ja, eigenlijk als je, zolang je nog topsporter bent, kijk je altijd vooruit en ga je ook heel snel weer door. Mm-hmm. En moet je weer trainen en je ogen op het volgende doel houden. Maar als je terug, als je eenmaal klaar bent, dan kijk je terug en dan zie je van, oh, dat is toch wel een aardig lijstje geworden. Daarom niettemin een boek geschreven over vallen en terugslaan. Ja, dat klopt. Hoort er wel een beetje bij je. Zeker weten. Ja, een topsportcarrière en zeker een carrière als bokser, dat is natuurlijk niet iets wat zonder slag of stoot gaat. Vallen en terugslaan is daarbij dan essentieel als je overeind wilt blijven en als je succesvol wilt zijn. En sinds 10 dagen mag dat boek in de winkels liggen. Oké, okay. Ja, nou, dat is een felicitatie waard, denk ik. Dank je wel. Want je bent van oorsprong geen schrijver, denk ik. Nee, helemaal niet. Maar ja, eerder is mij ook al gevraagd. 10 jaar is er iemand naar me toegekomen en die zei, ik wil een boek over jou schrijven. En die bleef best wel vasthoudend. Maar ik had op dat moment nog niet zo door wat de meerwaarde was van zo'n boek. Dus ik heb het een beetje afgehouden. En nu ik klaar was, kwam ik er gewoon achter van, hey, dat zijn wel hele toffe verhalen. Ik ben spreker sinds ik gestopt ben. Dus ik reis het land door om verschillende teams te inspireren met keynotes en clinics. En van daaruit merk ik hoe mensen aan mijn lippen hangen eigenlijk als ik verhalen vertel vanuit die bokscarrière. Dat is toch een rauwe, avontuurlijke wereld waar niet iedereen van weet. Ja, ik kan me wel denken van, nou, dat is wel allemaal agressief en zo. En slaan dat leg ik ook allemaal in het boek uit. Dat een beetje verkeerde inschatting is. Maar het zijn wel spannende verhalen. Soms met een goede afloop en soms met een mindere afloop. Ja. Maar dat merkte ik en dat was een van de redenen om, om toch in de pen te klimmen en te gaan starten met een boek. Ja. En wat is dan de boodschap in het boek? Want je zegt net, vallen en opstaan, dat is natuurlijk iets wat belangrijk is. Ja, zit er nog een andere boodschap achter? Ja, zeker. Enerzijds is het boek dus gevuld met verhalen. En omdat ik denk dat het vermakelijk is voor mensen. Ik heb geprobeerd om het op een fijne manier te schrijven. Zijn dat het persoonlijke leuk is. Verhalen? Persoonlijke verhalen, allemaal waar gebeurde verhalen. En anderzijds heb ik ze eigenlijk gekoppeld aan thema's die denk ik voor iedereen herkenbaar zijn. Waardoor ik handvatten wil geven voor iedereen die ergens naartoe wilt werken. Dus het moet een inspiratie zijn voor iedereen die iets wilt bereiken in het leven. Dus er zitten een heleboel geleerde lessen in die ik deel. Dat gaat van hoe je goed voor jezelf kunt zorgen naar het nastreven van een doel, het hebben van een plan, hoe je de juiste mensen om je heen kunt verzamelen en wat dan belangrijk is in zo'n samenwerking. En het gaat ook heel veel over mindset. En nu ligt het boek er? Nou ligt hij er, ja. Je hebt het meegebracht. Het is voor de radio niet zichtbaar, dat is jammer. Nee. Maar het staat denk ik op de sociale media hoe je het kan bestellen. Ja, zeker weten. Bij mij kun je terecht. En ik ben heel blij hoe het er uiteindelijk uitkomt. Hoe kom je bij mij terecht dan? Ja, op LinkedIn, Noeske Fontijn, Instagram, Facebook, www.noeskefontijn.nl. Er zijn vele manieren. Het enige wat je moet doen is mijn naam even goed spellen. Fontijn met een lange I en een F aan de voorkant. Ja. En Noeske met CHK. Ja, Noucheka. En dan Fontijn dan komt het met een lange I. En dan kun je het boek bestellen of in ieder geval zorgen dat het bij je komt. Ja, vallen en terugslaan. 12 was rondes. Was het verslavend? Om te schrijven. Ja, want dan heb ik meteen de vraag erachteraan, komt er dan een tweede boek aan? Nou, er komt niet snel een tweede boek aan. Want uiteindelijk heb ik eigenlijk het meeste van mijn verhalen en mijn ideeën over succes bereiken, die heb ik er wel in kunnen plaatsen. Ja, ja. Dus als spreker merk ik dat ik soms in 3 kwartier of een uur dat ik heel veel moet indikken. En toen dacht ik, dan komt er een boek en daar kan ik eigenlijk alles in kwijt. En dat heb ik ook wel gedaan. Dus ik ben heel blij hoe het er uiteindelijk uit is komen te zien. Ja, in 12 rondes naar persoonlijk succes. Ook om met het op 2025 wel mooi. Dat je denkt 12 maanden, 12 rondes. Inspiratie, motivatie om vol voor je doelen te gaan. Noeske Fontijn, dank voor het gesprek. Dank je wel. En voor het enthousiasme waarmee je dit allemaal vertelde. Dank je wel voor de pep talk. Ook jij Herman voor deze bijdrage aan de show. En daarmee komt een einde aan deze aflevering van de late avond. Dank je wel voor je gezelschap. Maandag is weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting. Dankjewel voor je gezelschap dus. En ik hoop dat je erbij blijft en bij ons blijft. Ook vannacht. Ik wens je voor zometeen wel rusten als je gaat slapen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een goede wacht. Ook dit eerste weekend van 2025. Tot het sluit van de show, Michael Jackson en Human Nature. Mooie nacht. Shoulder.